kompestacja. I zaczynamy kompestację w kolejny wtorek, tym razem, który dzisiaj mamy, tak a propos? 5 lipca. 5 lipca, ja jestem na listopadzie na kalendarzu, nie wiem, nie wiem dlaczego tak się stało. Słuchajcie moi drodzy, 5 lipca i najwolniejsza audycja w tym radiu, bo będziemy gadać o wolności i o przedsiębiorczości, czyli jednym słowem jak robić kasę i jak się nie dać, bo trzeba mieć trochę jaj, żeby robić biznes w tym kraju. No a nasz dzisiejszy gość Paweł Zaręba jest tego przykładem, bo ja może tak, Paweł, powiem w kilku słowach. Tak, masz firmę, która projektuje oświetlenia, czyli jak na przykład widzimy jakiś ładny kościół oświetlony albo jakiś, nie wiem, pałac kultury, tak, a nie, to nie, on jest beznadziejnie oświetlony, to ty tego nie robiłeś pewnie, ale jak jakiś taki ładny budynek jest oświetlony, to jest duże prawdopodobieństwo, że to ty robiłeś. Jest to duże prawdopodobieństwo, tak, zajmuję się tym od 25 lat. No, więc to jedno. Po drugie, handlujesz też oświetleniem, nie tylko projektem. Tak, pracuję równolegle jako tak zwany project senior manager w hiszpańskiej firmie i realizuję projekty, to się nazywa dokładnie Urban Lighting in Heritage by Lighting na poziomie europejskim. Straszna nazwa. Heritage to jest wszystko to, co jest związane z oświetleniem zabytkowym. Między innymi realizowaliśmy oświetlenie całego Paryża. Cały Paryż robiłeś? Cały Paryż żeśmy zrobili, a Urban Lighting, no to jest nowe rozwiązania, między innymi LED-owe, to co się dzieje w miastach w tej chwili, czyli budowa Mostu Północnego w Warszawie, to jest mój projekt i moja realizacja. Most, jeden z trzeci most w Europie w tej chwili budowany we Wrocławiu z okazji Euro. Obwodnice miast, no takie rzeczy, to jest właśnie moja odpowiedzialność, jeżeli chodzi o firmę Indol i o projektowanie i realizację projektów na poziomie europejskim. No to ładnie, gratulacje. Nie wiedziałem o tym Paryżu, ale za to wiedziałem, że byłeś też dawno kapitanem łodzi podwodnych. Tak. Byłem, była to moja bardzo fajna przygoda, jest to element... I dorobiłeś się na handlu na lewo torpedami. Pewnie gdyby to było po 89 roku i nosiłbym czerwoną gwiazdę, to pewnie tak, ale no, u nas by to nie było możliwe, u nas była pewna kontrola tego, co się działo. Czyli chcesz powiedzieć, że po 89 jest burdel, a wtedy pilnowali? Mogę powiedzieć tak, że w latach 89-95 można było kupić wszystko. Czego dowodem jest na przykład baza w Bornym Sulinowie, gdzie była likwidacja jednostki radzieckiej. Tam się działy naprawdę dobre interesy w tym kraju. No to chyba za szybko uciekłeś z tego wojska. Byłeś też w Afganistanie też? Tak, po mojej rezygnacji z wojska była to decyzja, bym powiedział tak, don't political correct, czyli z powodu mojej nieprawomyślności wyjechałem do Francji. I myśląc o tym, że mogę pomóc w ten sposób swojemu krajowi, zaciągnąłem się w Afganistanie na tak zwaną wojnę. Moimi przyjaciółmi między innymi był Adam Chan, bardzo bliski przyjaciel dzisiejszego ministra spraw zagranicznych. Kolega Zątek, który na moich rękach zginął. Stasia Jemiołuszko, która była moją bardzo bliską koleżanką. Spędziłem tam 2 lata. Dało mi to bardzo dużo nauki. A przede wszystkim taką sentencję, którą mi wbito do głowy w tym kraju, mimo tego, że jest bardzo prymitywny, to jest ona taka. Życie jest łatwiejsze niż się wydaje. Wystarczy godzić się z tym, co jest nie do przyjęcia, obywać się bez tego, co jest niezbędne, znosić rzeczy nie do zniesienia. Więcej osiągniesz uśmiechem, niż wyląbiesz mieczem. I to jest jeden z tekstów, który jest w Koranie. I jeżeli się go przyjmie bez całej tak zwanej skizy, która jest związana z religijnością, a się przyjmie jako dewizę do życia, naprawdę jest łatwiej. No i poza tym, dzięki temu nie boisz się urzędów naszych polskich skarbowych, bo... Powiem zupełnie szczerze, tak, nie boję się ich, bo przez życie trzeba przeżyć swoje, takie jakie ono jest, więc ponieważ urzędy nam powodują, że takie nasze życie jest, więc ja lubię z nimi rozmawiać. Okej, okay. I jeszcze, jak wspomniałem, jesteś iluśkrotnym, sześciokrotnym mistrzem świata w walkach? Czterokrotnym mistrzem świata w dziedzinie sztukach walki. Jestem pierwszym Polakiem, który w 1988 roku wygrał na mistrzostwach świata w Chinach. A możesz powiedzieć, jakie tam są zasady? No bo tak, no, większość naszych słuchaczy, to boks to mniej więcej wiem, o co chodzi. Zapasy to wiem, o co chodzi. A Kyokushin trenowałem, to wiem, o co chodzi. A tutaj to... Znaczy, jeżeli chodzi o ten mój pierwszy tytuł, to on jest dokładnie taki, jak na przykład karate czy taekwondo. Po prostu wygrałem wolną walkę w swojej wadze. Plus miałem tak zwaną najlepszą prezentację znajomości chińskiej sztuki walki jako człowiek koloru białego, prawda? Nawet wygrałem tam z Chińczykami, tak jak wtedy pisali w gazetach, Dziennik Polski, Krakowski się tak rozpisywał, Przegląd Sportowy, pierwszy biały, który wygrał z Chińczykami. Natomiast jeżeli chodzi o filipińskie sztuki walki, to jest taka zasada, że jej nie ma. Ponieważ na Filipinach oni nie rozumieją, jak to można się czymś chronić, jakieś reguły pisać. Wychodzi dwóch mężczyzn i się sprawdza. Faktem jest, że jak ja wracałem z tych mistrzostw świata... Ale bez broni, tak? To jest broń, to jest pałka filipińska, która się nazywa eskrima. Jest właściwie tylko na głowie maska, taka jak szermiercza. I wolno założyć sobie na łokietniki, bo jednak staw łokciowy jest bardzo narażony na poważne kontuzje. Natomiast cała reszta to jest takie, jakbym powiedział, połączenie boksu, trochę kickboxingu, trochę zapasów, dochodzi do tego pałka, czyli jest tak zwana ogólna starorycerska mucka w nowym wydaniu. Okej, no to mamy dzisiaj bardzo barwnego gościa. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, no to śmiało możecie dzwonić 222-195-321, a ja jak zwykle zapraszam do tego, abyś powiedział, kiedy ci się takie biznesy włączyły, jeżeli dowodziłeś tymi łodziami podwodnymi, to raczej podejrzewam, że na studiach, czy kiedy byłeś, w licealnym wieku, to raczej na wojskowego chciałeś iść i chciałeś być, może generałem i zrobić zamach, ten stan wojenny zamiast Jaruzelskiego, Nie, nic z tych rzeczy. Jeżeli chodzi o biznes, to mogę powiedzieć tak, że dowodzenie ludźmi, którzy są zgromadzeni w jednym miejscu, a takim miejscem jest Łódź, takim miejscem jest oddział wojskowy, i zarządzanie nimi powoduje, że trzeba się nauczyć wybierać te rzeczy, które są korzystne dla nas i dla tej drugiej osoby. Ponieważ w biznesie tak naprawdę według mnie wygrywają wszyscy ci, którzy pracują na zasadzie win-win, czyli wygrany, wygrany. Czyli nie udowadniają nikomu, że jest gorszy. Starają się go zachęcić do tego, że jeżeli wyjdzie z tej rozmowy, to mimo tego, że tak naprawdę my się czujemy, żeśmy wygrali swój biznes, to on też wychodzi jako wygrany. No tak. Nie czuję sobie takich rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o oddział wojskowy, to jest trudniejsza sytuacja, ponieważ masz rangę, którą widać, która jest jak gdyby jasna dla wszystkich, że jesteś dowodzący, że trzymasz ludzi w ryzach. Ale ja starałem się nie rozkazywać, a zadawać pytania. Uważam, że to jest największa dysfunkcja w biznesie, tak naprawdę funkcjonującym w Polsce, to jest to, że ludzie nie umieją dwóch rzeczy. Słuchać z drugiej strony, nie umieją zadawać pytań. Bo odpowiedzi to właściwie w większości umiemy dawać. Nie zawsze one są dobre, czy mądre, czy rozsądne, a czasami ryzykowne, ale z pytaniami u nas jest gorzej. Zadanie sobie pytanie, to naprawdę chcę osiągnąć, jaki naprawdę jest mój cel, do czego ja naprawdę zmierzam, co jest tym moim targetem, który chcę ustrzelić, jest najtrudniejszą rzeczą, żeby do tego stosować. Okej. Człowiekowi, z którym chcemy rozmawiać. Ale ja bym chciał wrócić jednak do tego kontekstu, czyli kiedy tak naprawdę pomyślałeś, że mógłbyś, rzucić to wojsko albo rozkręcić sobie swoją własną firmę, podejrzewam, że jak ktoś tak awansuje, co chwilę awansuje, jest tym kapitanem, to już jest bardzo wysoka już funkcja, tak? I to raczej swoje życie wiąże z tym, żeby ciągle awansować i iść w tym kierunku, a nie żeby jakieś biznesy zakładać. Powiem zupełnie szczerze, właściwie to powiem szczerze już będąc w wojsku. W 86 roku spotkałem w Afganistanie faceta, który był zawodowym wojskowym, razem z nami prowadzili dość dużą firmę we Francji. Zajmowali się restauracjami i on w rozmowie ze mną kiedyś powiedział do mnie, wiesz co, ale ty masz łeb do biznesu. Może byś ty zaczął to robić, a nie tak się wałęsał po świecie i narażał sam siebie. Ja wtedy sobie zdałem sprawę, że faktycznie tak, że robienie biznesu to jest również pewna wojna, może bardziej czasami ze sobą niż z ludźmi, ale z ludźmi również. Zwłaszcza jak się wraca do swojego rodzinnego kraju, gdzie mentalność jest taka, że wszyscy chcą ci udowodnić, gdzie jest ziemia. I to czy to urzędy, czy to partnerzy biznesowi, chcą ci zawsze udowodnić, miałem doświadczenia, że to nie twoje miejsce, to my tu jesteśmy lepsi. I taki ten biznes był przed jak gdyby tak zwaną demokracją ogólnie na tak. No więc tak, powiem szczerze, w wojsku. Słuchałem wielu ludzi, zacząłem czytać książki. Miałem wtedy dostęp, jak już wyjechałem z Polski, do książek zachodnich. Zacząłem czytać Pila, zacząłem czytać Kiyosakiego już później. Pierwsze jego książki. Zobaczyłem, że ta cała gra w biznesie to jest fajna gra wojenna. Może to jest bardzo duże uproszczenie w moim wydaniu, ale jest to fajna gra wojenna i ta gra wojenna ma pewnego rodzaju, tak jak szachy czy warcaby, pewnego rodzaju reguły. Jeżeli się do tych reguł odniesiemy ze swoją osobowością, można odnieść sukces. No i zaryzykowałem wtedy. I co to było? Zacząłem walczyć. Te światełka już wtedy były, czy? Powiem tak. Bo rozumiem, no, że jak wróciłeś z Afganistanu, to się za biznes wziąłeś. No tak, jak wróciłem do Polski, zacząłem zastanawiać, co ja właściwie mogę robić. Zobaczyłem, no, patrzyłem się na swój tytuł. I akurat trafiłeś na ustawę Wilczka, bo to chyba mniej więcej był ten okres. Tak. Zobaczyłem, że ja jestem elektrykiem. No i zacząłem szukać niszy. No więc tak, kabelki umie każdy układać. Energetykę właściwie robi. No to robi na prezydenta. No, mogłem być na prezydenta, ale chociaż, jak to mówią, jestem brzydszy, bo się moje uszy mi mieszczą w ekranie. Są bardzo odstające, więc bardziej mnie kojarzono z urbanem, jak wołem. Ale stwierdziłem, że światło w Polsce jest ubogie i wymyśliłem sobie wtedy taką sentencję, że domy i zabytki umierają w Polsce po 16. I to złapało paru architektów, bardzo znanych w Polsce, że faktycznie możemy się wziąć za iluminację. I zobaczyłem też niszę w tym, że jak gdyby nasze drogi wyglądają skandalicznie. Nie tylko chodzi o jak gdyby samą nawierzchnię, ale są nieoświetlone. To jest przyczyna wypadków. I to były dwa elementy, które powodowały, dobra, światło. No i zacząłem się tym światłem zajmować. Wtedy tak naprawdę w Polsce istniały tylko trzy firmy, nasze krajowe. Zachodnich pojawiał się coraz bardziej Philips, no ale nie było żadnych innych firm. Stwierdziłem, no to się z tym mogę znaleźć. I zacząłem to robić dosyć profesjonalnie, się do tego wszystkiego wziąłem, czyli tak jak każdy pilot i kapitan okrętu, wszystko sobie rozpisałem w punktach. I dokładnie wiedziałem, jakie czynności muszę wykonywać, żeby do tego żyć, prawda? Że tutaj nie ma szansy na lekkomyślność, bo jeżeli podobnie jak na wojnie się pomylisz, no to niestety tam giną ludzie, ale tutaj też giną ludzie, bo możesz umrzeć z głodu, bo musisz oddać pieniądze za ten biznes, jeżeli go źle zrobisz. A ludzie coraz bardziej chcieli mieć ładniej. Potem się pojawiła niestety ustawa o przetargach publicznych, która troszkę jak gdyby osłabiła moją kondycję finansową, bo tam niestety wyszła sprawa, że 100% cena. No więc już dla podmiotów publicznych nie mogłem projektować. No tak, bo ty tak ładnie projektujesz. Bo jeżeli się czułem, że jestem zawodowiec i zawodowo coś pokazuję i robię, no to chcę za to jakieś konkretne pieniądze. Nie będę zjeżdżał w dół, bo nie jestem facetem, który prowadzi działalność typu charytatywnego. Mam rodzinę na utrzymaniu. Po tym chciałem coś wreszcie zarobić i wreszcie się jakoś odbić od życia. No ale chyba też chciałeś iść w takim kierunku, no żeby to oświetlenie było takie ekskluzywne, a nie tylko po prostu sub ze żarówką. No. Nie. No ja przede wszystkim chciałem pokazać jedną rzecz, że oprawa oświetleniowa, bo tak to się fachowo nazywa, jest też częścią architektury. I to była moja dewiza, jak gdyby taka, jeżeli chodzi o podejście do tego wszystkiego. No i zacząłem robić parę rzeczy. No, w Warszawie między innymi zrobiłem taki duży hotel. Jest tam na wprost słownego banku, który o mało nie wybuchł, znaczy wybuchł kiedyś, tylko do hotelu Forum. Zrobiłem parę rzeczy w Białymstoku u Krzyśka. Zrobiłem trochę zabytków w Lubelskim. Robiłem dość dużo rezydencji prywatnych dla bardzo bogatych ludzi, z którymi podpisywałem umowy, że nie będę mówił, gdzie są, dla kogo robiłem i tak dalej, no bo oni sobie tego nie życzą, ale faktycznie wychodziły fajnie. W tej chwili ostatnio zrobiłem koło Mielca zamek średniowieczny, który ma w tej chwili, no może już nawet 1100 lat, kupił bardzo bogaty biznesmen i budował go, odbudowywał go, bo właściwie restaurował od zera. Pracowaliśmy razem 9 miesięcy. nad tym, żeby wydobyć go wieczorem w pełnej krasie. Tak jakby zapalił kiedyś, jak nie było jeszcze światła, już wszystko dla niego księżyc i pokazywał jego piękno. I tak naprawdę biznes można połączyć z pięknem, bo ja nie uważam, że zarabianie pieniędzy musi być tylko bez lustra. Satysfakcja polega dla mnie na tym moim biznesie, że ja wyjeżdżając oglądam się za siebie na swój efekt pracy i z tego, że na moim koncie pojawiają się pieniądze, to ja się cieszę z tego, co zrobiłem. Czyli mogę powiedzieć, że zostawiłem po sobie jakiś ślad. I to jest jak gdyby no, jedna z takich moich też maksym życiowych, że to, co właśnie powiedziałem wcześniej, że więcej osiąga się uśmiechem, dobre relacje z moimi klientami, projektowanie dla nich tego światła, przekonywanie ich do tego, że to jest dla ich korzyść również, to jest lepsze niż pokazywanie klientowi, jakim to jest się mistrzem, czy właśnie się wyrębuje ten las mieczem, gdzie pokazuje się, że oni nic, bo oni są tego. Nieprawda. Jest taka dewiza w sumie, która do mnie dotarła właśnie od tego Francuza, z którym byłem wtedy w Afganistanie, który powiedział do mnie takie zdanie: to klient płaci tobie pensję. Ja dopiero jak wróciłem do Polski, zacząłem prowadzić ten biznes, zrozumiałem, o czym on do mnie powiedział. To klient płaci mi pensję. Czyli on powoduje to, że ja mam te pieniądze i a propos tego, jak się nazywa audycja, i to powoduje, że jestem wolnym człowiekiem. Że jeżeli dobrze traktuję klientów, mam dobrze z nimi relacje, zarabiam te pieniądze, powoduje, że mój czas jest spokojniejszy, spokojniej śpię, spokojniej wstaję, spokojniej rozmawiam z ludźmi, bo wiem, że za mną stoi moja opinia. Okej, Pawle, ale no prowadzisz już ładnych 20 kilka lat te oświetlenia, ale powiedz, w jaki sposób pierwszego klienta złapałeś? No bo co, chodziłeś od gminy do gminy? Tak, nie. Tak to pierwszego polega? Klienta no złapałem przez przypadek. No i, ale opowiadaj. Pierwszy klient to jest ksiądz. Tak się złożyło, że ja bardzo często chodziłem do dominikanów, gdzie no, jednym ze starszych ojców był bardzo znany ksiądz Andrzej Szepetny, z którym dość dużo rozmawiałem i w czasie takiej jednej rozmowy ja powiedziałem, jaki ja mam plan na życie i jak bym chciał zrobić. On mówił: mamy dla ciebie pomysł, zrób nasz ołtarz. No i mnie, mówiąc prawdę, jak to mówią młodzi ludzie, szczena opatrzy. Ale co, już miałeś firmę zarejestrowaną, już szukałeś klienta? Tak. Okay. No już zacząłem się jakoś tam poruszać, prawda? No i zrobiłem. No i nagle się okazało, że po tym zrobił się Wawel, a koło tego zrobili się Franciszkanie, a potem kawałek zrobili się redemptoryści sławni zresztą. Czyli co, dałeś próbkę swoich możliwości i oni tam już wyplotkowali, że taki facet fajnie robi. Tak jest. I właściwie do dnia dzisiejszego tak naprawdę powiem ci, Kamilu, że u mnie to działa bardziej pantoflowo. Czyli jak gdyby ludzie mówią na mój temat i narasta mi ilość tej mojej pracy. Poznaję przez to bardzo fajnych architektów. Dobre z nimi relacje powodują, że oni chcą ze mną projektować. I to jak gdyby buduje coś takiego jak taka sieć jak w MLM-ie. Czyli to buduje mi sieć dobrych relacji z ludźmi, którzy są moimi klientami. Albo jako projektanci, architekci, albo jako tak zwany trade, czyli inwestorzy potencjalni moi, którzy dają mi pracę. I to tak funkcjonuje. Ja tak naprawdę raz zrobiłem tylko reklamę internetową, która gdzieś tam funkcjonuje i dzwonią do mnie ludzie, bo to nie tylko jest oświetlenie u mnie, bo u mnie jest tak zwane też ekologiczne ogrzewanie budynku. Robimy to razem z żoną od wielu, wielu lat. I to powoduje, że do mnie się ludzie odzywają. Ja powiem zupełnie szczerze, że w tym całym moim prowadzeniu biznesu nigdy nie wiedziałem, jak zrobić dobry PR. Nagle się okazuje, że w roku 2011 najlepszym moim PR-em, jakim było, jak ja jest u mnie, to jest właśnie dobra opinia na temat mojej pracy. Powiedziałeś o stronach internetowych, ja może odeślemy naszych słuchaczy do stron. Jedna o sztukach walki to jest balintawak.pl. Wpiszcie w Google, na pewno znajdziecie, możecie sobie obejrzeć, jak tutaj no, są deski rozwalane, coś chyba widzę na tych filmach. Nie, tam na razie strona jest taka, w tej chwili moi ryby animatorzy w Wielkiej Brytanii zawieszają tam moje filmy z pokazów, ale można te filmy też zobaczyć na Facebooku, bo one są tam zawieszone i można je tam oglądać. Jasne, jasne. Więc jeżeli macie ochotę, no to zaglądajcie. A słuchaj, nie uważasz, że rynek tych oświetleń robi się już coraz bardziej ciasny? No bo to w sumie już te wszystkie dotacje unijne spowodowały, że no prawie każdy kościół jest już ładnie oświetlony. No i tak jakoś tak coraz ciaśniej się robi, konkurencja się pojawia, no wtedy tylko z Philipsem konkurowałeś, a teraz już jest coraz gorzej. Teraz jest tak, że jest bardzo dużo firm na rynku. Właściwie stał się to od wielu, wielu lat już osobny przedmiot, jeżeli chodzi o dyscyplinę naukową, jeżeli chodzi o wykształcenie na uczelniach wyższych. 5 poważnych uczelni w kraju posiada zakładaną technikę świetną jako katedrę. I tych fachowców na rynku jest coraz więcej, ale ludzi z doświadczeniem jest naprawdę niewielu. A druga rzecz taka dosyć ciekawa, to mimo tego, że rynek się zagęszcza i jest tych firm oświetleniowych bardzo dużo, to jednak dobrych realizacji nie jest dużo. No Pałac Kultury jest spieprzony. No. No jest, no dlatego mówię. Są może duże realizacje, ale nie są dobre. Nie są dobre z dwóch powodów. Z jednej takiej, że w większości dużych koncernów przedstawiciele handlowi chcą koniecznie sprzedać. Czyli zmuszają klienta do zakupu. Klient się gdzieś tam albo broni, albo mnie, ale raczej wychodzi sprawa cen. A drugą rzeczą, no to są właśnie przetargi publiczne, które są źle, cała ustawa jest według mnie krzaniona, bo jak gdyby tam już nie stawia się na fachowość, tylko na 100% cenę, więc wychodzą rzeczy najtańsze, są sprzedawane. Takich jak ja jest naprawdę w Polsce niewielu, którzy samoistnie działają jako firma, nie opierają się na tylko jednej firmie, tylko zależy im na tym, żeby obiekt osiągnął efekt artystyczny, jeżeli chodzi o oświetlenie, funkcjonalny, a niekoniecznie musimy na siłę sprzedawać. Sprzedajemy właśnie przez to, że robimy dobre projekty. I to jest właśnie to, że ja się nie obawiam, a dwa, ja cały czas grzebię i szukam rynków niszowych, nowych. Na przykład ostatnim takim, dosyć śmiesznym, to są na przykład oświetlanie kominów, elektrowni i elektrociepłowni. Bardzo dobry temat. Drugi temat na przykład to jest oświetlanie szklarni od środka, gdzie się właściwie są dwa efekty do osiągnięcia. Oświetlenie i wygrzanie rośliny. Unikanie tego ogrzewania, tak naprawdę sobie mówiąc, rurą wydechową z małego kwiata. To jest też nisza. Niszą są nowe technologie, czyli technologie LED, które są, no przeze mnie, ja jestem wykładowcą akurat na wielu wykładach na uczelniach, jeżeli chodzi o technikę LED, bo to jest moja specjalność. Czwarta dyscyplina niszowa, która wychodzi w tej chwili, to jest sterowanie oświetlenia. Czy to drogą radiową, czy to robienie scen artystycznych, tak zwanych show, jeżeli chodzi o kolorowe LEDy. Ten rynek się rozwija tak jak każdy inny i rozwija się bardzo dynamicznie, tak jak rynek komputerowy, rynek telefonów komórkowych. Naprawdę ta technologia tutaj tak samo szybko bębni jak w telefonii komórkowej i w całej elektronice, bo oświetlenie w tej chwili to jest elektronika, naprawdę. Okej, ale tak to, wiesz co, tak się nam fajnie rozmawia, takie same pozytywne strony. Nie chcę wierzyć, że przez całe te 20 kilka lat doświadczenia nie miałeś jakichś takich trudnych chwil. Oj, mam i to bardzo dużo trudnych. Na przykład no to są to drogi w Polsce, gdzie projekty, które są robione, mają 6 lat, gdzie większość tych projektów nie spełnia żadnych wymagań standardów europejskich, gdzie norma automatyki jest niewpisywana, gdzie większej rzeczy odbywa się na zasadzie kopiuj, wklej, co powoduje niesamowite nerwice i stresy i bardzo trudne rozmowy, gdzie jest ciągła tak zwana manipulacja biznesem, to doprowadza do szału, tak. Natomiast drugą rzeczą, która niestety mnie wkurza, jak już się pytamy o takie rzeczy, no to jest właśnie to, co robią duże firmy. Duże firmy chcą mieć, wszyscy chcą mieć całe obiekty, nie potrafią się dzielić. No i jest tak zwane polskie piekiełko. Jeden mówi o drugim, że taki, owaki, dziesiąty, że fałszuje przetargi, że to, że tamto, że owo. I to niestety powoduje dosyć złą sytuację emocjonalną ręką i to również odbija się na mnie. Wszystkie te rzeczy, które robiłem do przetargu, czyli robiłem projekty wykonawcze po projektach budowlanych zaakceptowanych na drogi publiczne, powodowały dosyć trudne chwile, nieprzespane noce, tysiące kilometrów przejechanych i nie miałem nigdy gwarancji, że mój projekt będzie zaakceptowany i będzie sprzedany. I to jest ciągła wojna. Właśnie to jest wojna. Rynek przetargów publicznych jest wojną. I to powoduje zadrażnienie. A dwa, no powiem zupełnie oględnie, czasami nasuwają mi się takie wojskowe słowa do określenia, ale nie będę ich na terenie audycji mówił, znaczy na tych łączach, to niestety jest ta nasza mentalność, taka, bym powiedział, nie do zniesienia, której się chyba nie da nawet wyrzucić przez pokolenia, to jest to, jak w tym dowcipie o dwóch Polakach, którzy modlili się do Pana Boga. Jeden mówi: Panie Boże, ja się cieszę, że mam dwie dobre świnie, a drugi mówi: Panie Boże, ja Cię bardzo proszę, żeby mu te dwie świnie zdechły. No więc to piekiełko, które tutaj jest, to patrzenie się ciągle na ręce, jakim ja jeżdżę samochodem, gdzie ja mieszkam, ile ja zarabiam, gdzie ja jestem na wakacjach, i dokuczanie tak naprawdę, które jest najbliskości, a w biznesie to jest właśnie podjeżdżanie i mówienie: o nie, on nie jest taki, on nie jest dobry, my tu jesteśmy najlepsi, powoduje niestety, że tak, nie zawsze te wszystkie moje dobre opinie i przeżycia są dobre, czasami są bardzo trudne i czasami tracę bardzo dużo pieniędzy na to, żeby sprzedać swój projekt albo swój produkt, który akurat, jeżeli chodzi o mój projekt, staram się animować, żeby był na obiegu. I to są te złe rzeczy. To są te złe rzeczy. Czyli takie, ale słuchaj, no powiedziałeś o takich rzeczach psychologicznych raczej, a nie technicznych. O. Nie mówiłeś na przykład, że a pieniądze są drogie, a bo te banki, a bo te urzędnicy, tylko no powiedziałeś, że taka psychiczna rzecz ci najbardziej przeszkadza. Tak naprawdę dla mnie największym problemem to jest mentalność, bo powiem tak. No i co z tego, że będę mówił, że banki są przepisy? To nie banki są przepisy, tylko mentalność ludzi w tych bankach. Bo przepisy są tak skonstruowane, że można je czytać na dwa sposoby. To samo jest ze skarbówką czy z ZUS-em. Pracownik, urzędnik w ZUS-ie, czy urzędnik w urzędzie skarbowym, czy urzędnik w banku czy w mieście, czyta te przepisy z dwóch stron. Albo stara się zrozumieć petenta i z nim rozmawiać, albo stara się mu dowalić. Dla mnie urzędem, który w Polsce uważam, że ma chyba większe możliwości, większe plenipotencje od rządu, nawet większy niż sławny szeryf Sherwood, który ścigał Robin Hooda, to jest ZUS. To jest byta i złodziej. Jeżeli ktoś nie płaci ZUS-u, albo opóźnia się z ZUS-em i stara się wytłumaczyć tą sytuację, a przepis mówi, że jeżeli ty jesteś winien, to nie ty jesteś ukarany nawet, tylko ukarany jest twój współmałżonek i cała twoja rodzina, to jest bandycki przepis. To jest raz. Dwa, jeżeli ktoś nie chce płacić ubezpieczeń w Polsce, to dlaczego ma je płacić? Jeżeli ja chcę płacić w Wielkiej Brytanii, albo chcę płacić, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, czy na Kajmanach, albo nie chcę w ogóle płacić, bo mnie emerytura nie interesuje. To dlaczego mam płacić? Mam być za to ukarany. Jeżeli nie płacę, to nie płacę dlatego, że mnie to nie interesuje. A oni mi mówią, że jesteś złym obywatelem i cię musimy ścigać z kodeksu cywilnego, administracyjnego, jakiegoś tam jeszcze innego. To samo się dzieje ze skarbówką. Samo się dzieje w urzędach miasta. Ci ludzie, którzy tam siedzą, nie starają się zrozumieć tego po drugiej stronie okienka, tylko starają się powiedzieć: wiesz, przeszkadzasz mi, bo piję kawę i gadam z koleżanką przez telefon. Nic się nie zmieniło od komuny. Nic. I to jest ciągłe użeranie się. To jest z urzędami. Więc jeżeli będę narzekał na to, że banki złe, że urzędy złe, nie. To ludzie tam pracujący nie chcą zrozumieć petenta. Nie chcą z nim rozmawiać. Najchętniej by chcieli, żeby nikt od 8 do 16 do nich nie przychodził. No to wiesz, to jest normalne. Każdy by tak chciał. Więc mówienie właśnie, Kamilu, że to mnie nie wkurza, wkurza mnie. Tylko mnie wkurza bardziej to, że pani Jadzia z panem Karolem nie starają się ze mną rozmawiać na takiej zasadzie, żebyśmy obydwoje wyszli jako wygrani. To, co mówiłem na samym początku. Żebym ja, wychodząc za drzwi, poczuł się, że coś osiągnąłem. A oni, żeby czuli się jako urzędnicy, którzy są kompetentni i przekazali mi całą swoją wiedzę i oni są tymi wygranymi. Ale obydwoje żeśmy wygrali. A ja wychodzę z urzędu zawsze jak taka kaczka, co to ją topią w oleju, no. I szuka oddechu, żeby trochę to złapać, no. I mówi: gdzie są ci ekolodzy? Ja mam ciągle olej na plecach, no. Ja ciągle mam w urzędach olej na plecach. Okej. Okay. Pawle, dzwoni do nas, słuchacz do nas dzwoni. Tomasz się do nas dodzwonił. Cześć Tomku. Witam serdecznie. O, witamy, witamy Konianina. Konin, tak, Konin się kłania. Konin z Wielkopolski, blisko Lichenia, to często mówię. A jak się mówi, Niemiecka... Konianin, czy jak, Konińczyk? Konianin. Konianin, tak, nie Konin. W ogóle to jest stolica prezerwatywy. O, od tego trzeba zacząć, ponieważ tutaj stąd pochodzi twórca prezerwatywy i tak dalej. Ale wracając do tematu, ja tutaj pan mówi o tym, o tych urzędach. Urzędnicy, ja tak powiem z autopsji, tak? Że wedle mnie to przepisy są chore. Urzędnicy to jest armia, no ja swoją drogą tą 80-tysięczną armię bym zlikwidował, zostawił z 5 tysięcy i stykłoby, nie ma sprawy, jestem pewien, ale i też przepisy, które w tym kraju rządzą, są takie, a nie inne i niestety, jeżeli zaczynamy cokolwiek, ja często słyszę, że namawia się ludzi w programach telewizyjnych, żeby otworzyć firmę jednoosobową, będziemy tutaj ładnie, pięknie wam pomagać i nie ma sprawy, wszystko tak ładnie, pięknie wygląda. Kobieta z laptopem i z dzieckiem na ręku prowadzi firmę. Bzdura, totalna bzdura. Nie, jeżeli już. Totalna bzdura, zgadzam się z panią tam. I w ten sposób. Tu mówiłeś o piekiełku w Polsce. Zgadza się. Jeżeli cokolwiek staramy się robić, jest coś takiego, że bardzo często osoby, które albo nie znają tematu dokładnie, są sąsiadem, albo znają temat dokładnie, a są konkurencją, albo starają się coś podpatrzeć, najczęściej mówią, nie, on jest na pewno jakiś taki dziwny i tak dalej, bo jakże można pracować tyle godzin ewentualnie. Tu w moim przypadku jest często tak, że nie ma go wiecznie i nic nie ma. To jest dziwak. Tak? Drugą stronę, że nie zazdroszczą, tylko że akurat mówią, że no nie ma go godzinami i nic z tego nie ma. Polskie piekiełko jest takie, a nie inne, ale wracając do tego, tych urzędników, najważniejsze byłoby zmienić przepisy. Ja często się zastanawiam nad tym, czy po prostu najzwyczajniej w świecie najlepiej nie byłoby, gdyby wszyscy, którzy działają w Polsce, nie przenieśli, nie otworzyli spółek za granicą, tylko nie zawsze można działać w Polsce i mieć spółkę za granicą, trzeba by tu zrobić filię, a to chyba wyjdzie na to samo, chociaż w tym się nie orientuję. Nie, no dobrze. Tak, można założyć firmę za granicą, nie ma to żadnego problemu. Wielka Brytania się bardzo z tego powodu cieszy, jeżeli przedsiębiorczy ludzie w Anglii chcą zakładać firmy, ja zdając egzamin na tak zwanego inżyniera, tak zwanego lighting designera w Wielkiej Brytanii, dostałem propozycję, żeby założyć firmę w Anglii. I bardzo poważnie o tym myślę, z tego wrażenia, że z ZUS-u, a dwa przede wszystkim jak gdyby standardu zarabiania pieniędzy na zachodzie i możliwości w rysiocie. Ale a propos przepisów, to powiem tak, w wojsku też jest głupi przepis. Pierwszy mówi, że szef ma raczej rację, a drugi mówi, że jej nie ma racji, odwołuje się do punktu pierwszego. Tylko że z drugiej strony przepis jest głupi. Ale jeżeli dowódca, czy ten wojskowy przełożony jest mądry, to potrafi wysłuchać tej drugiej strony i zadać pytania. Co ci się nie podoba? Jeżeli jest mądry. Dla mnie wzorem człowieka, z którym miałem bezpośrednio kontakt, jest dowódca wojsk specjalnych w Polsce, świętej pamięci, który zginął w Smoleńsku, generał Potasiński. Był to dla mnie intelektualista wśród wojskowych. Jego kochali żołnierze. Czy życie absurd w tych słowach, kochali go żołnierze i cywile, bo on myślał. Miał przepisy, które były niewygodne. Zawsze są w wojsku przepisy niewygodne, bo inaczej byśmy mieli niestety anarchię w armii. Ale umiejętność rozmawiania z ludźmi powoduje, że osiągamy sukces. I ten facet z gościa, z którym się urodził w Czeladzi, został dowódcą wojsk specjalnych w Polsce. Przez wszystkie szczeble i na każdym szczeblu osiągał sukces. Dla mnie jest to pewien wzór biznesmena. Może nie zarabiał pieniędzy dużych, może nie zarabiał milionów, ale zyskiwał sobie ludzi. A ja wychodzę z założenia, że naprawdę pieniądze leżą tam, gdzie są dobre relacje międzyludzkie. Bo dobry sposób rozmawiania z ludźmi, dobre z nimi kontakty powodują, że chcemy ze sobą robić biznes. Cały czas. Jesteśmy wolnymi ludźmi, nie zależymy wtedy od nikogo. A urzędnicy źle interpretują przepisy, czego dowodem są ciągłe dyskusje o właśnie ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym. No bo urzędnikiem zostaje laik, który tak naprawdę nie wie, jak wygląda życie. Nie wie, ile kosztuje chleb. tak naprawdę ile trzeba na niego pracować, żeby go kupić i tak dalej. W tym chyba problem. No, ja nie wiem, ile chleb kosztuje, więc tutaj. Ale wiem, że ostatnio w naszym sklepie można kupić chleb na kromki. Można, tak. Tak jak pizza na kawałki, to tak. Kiedy papierosy były na papierosy podawane, nie w paczkach. Teraz już nie można. Słuchajcie, ale to chyba przepis jakiś jest. Bo to w gramach teraz trzeba sprzedawać jakoś. Okej. Dziękuję bardzo. Dzięki Tomku, wielkie, trzymaj się. Dzięki. Dzwońcie do nas, moi drodzy, bo już połowa audycji. 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com i dzisiaj rozmawiamy z Pawłem Zarębą, człowiekiem, który działa na rynku oświetleń, aczkolwiek też potrafi dobrze się bić i tak dalej, bo karierę wojskową też zrobił, no i to jest chyba jedyny człowiek, który nie ma problemu ze ściąganiem swoich należności. Powiem tak, to nie jest tak, bo powiem szczerze, narażasz mnie na pewną opinię, że ja to jestem ten z tych, kto to ma uszy oparte na barkach. No powiedziałeś, że masz odstawę. Że jestem tak zwanym ABS-em, a to jest skrót od takiego słowa absolutny brak szyi. Ale to wiesz, ale to wiesz, fama, czy tam wiesz, PR cię wyprzedza, no to wiesz, no to jak Tak, masz rację. Chociaż podoba mi się taka metoda a propos ściągania długu na śmierdzącego pijaka, to mogę powiedzieć jako anegdotę. We Francji jest firma, która obiera swoich adwokatów takie ciuchy, bym powiedział, meneli, bumsów, które śmierdzą i czuć od nich alkoholem. Oni siadają w firmie, gdzie przychodzą po pieniądze, po prostu siedzą. To tak w pewnym momencie chcą ich wyrzucić i oni się nudzą, oni mówią, że nie możecie mnie wyrzucić, ja mam prawo siedzieć. No i robi się dosyć nerwowa sytuacja i w końcu się go pytają, co on chce, on mówi, że ten po należności i wyciąga wtedy pozew i ściąga te ciuchy, co powoduje tak dużą konsternację, że pieniądze wracają. Powiem szczerze, całkiem niezły sposób. Całkiem niezły sposób. A miałeś jakieś takie właśnie przygody, jak ktoś ci nie chciał na przykład zapłacić i tak notorycznie nie płacił? Tak, mamy takiego klienta, który nam nie płaci za projekt. Jedynym sposobem na taką rzecz, to mogę od razu odpowiedzieć, to jest tak, że jak ktoś projektuje albo robi tak zwaną własność intelektualną, to musi wiedzieć o tym, że jest tak zwane szybkie postępowanie sądowe. Że do momentu, kiedy oddajemy z nimi pieniędzmi za własność intelektualną, ciągle jesteśmy właścicielem. Wszystko, co przekracza jeden miesiąc, powoduje, że już jesteśmy ścigani z natury za kradzież. Więc ja takiego mechanizmu używam za niepłacenie mi za faktury, ponieważ ja sprzedaję w większości wartość intelektualną, bo projekt inżynierski jest również wartością intelektualną, więc jak gdyby skarżę do sądu za przestępstwo karne, kradzież własności intelektualnej. Czyli mam już karne. Szybkie sukcesy. Czyli to już karne, że tak powiem. Karne, tak jest, dokładnie. Nie cywilne, no bo akurat muszę jednego ściągnąć takiego, więc się pytam. No dobrze, czyli co? Wychodzi na to, że tylko i wyłącznie ta walka z sobą i psychiczna odporność potrzebna jest tutaj do biznesu bardzo dużo, no bo mówi się, że na początku pomysł potrzeba, no to miałeś pomysł, że pieniądze trzeba, no to nie wiem, skąd miałeś pieniądze na biznes? Pieniądze, no zarobiłem we Francji, zarobiłem trochę w Afganistanie. Czyli oszczędzałeś? Miałem, tak. Składałem pieniądze, powiedziałem, że wracam i coś muszę mieć, prawda? A czy na tych misjach można dobrze zarobić? Dobrze tam można było. A teraz nie można? Myślę, że to jest skórka niewarta wyprawki. Młodzi ludzie się na to łapią, że na misje jeżdżą, bo uważają, że to są duże pieniądze, natomiast ryzyko jest dosyć duże. A tak a propos właśnie, to muszę taką sekwencję tutaj powiedzieć, a propos biznesu, że ten cały Afganistan to jest sztuczny. Co to znaczy sztuczny? To nie jest wojna o wolność. To jest wojna o pieniądze. A to jest... Duże pieniądze. O uran, o ropę, o złoto. Afganistan jest bardzo bogatym krajem geologicznym. Tu nie chodzi o to, żeby ludzie byli wolni. Tu chodzi o to, żeby mieć te pieniądze. No to. Ja to się bije cały świat od 300 lat i fenomenem tego kraju jest to, że od 300 lat nikt go nie podbił i nikt tego biznesu tam nie robi. Oprócz tych, którzy zgodzili się w 1987 roku na to, żeby koło Kandaharu hodować opium. i konopie, no to na tym biznesie idą duże pieniądze na świecie, ale na niczym więcej nikt tego tych pieniędzy nie zrobił, a giną ludzie. No tak, kiedyś można jest. Było zrobić, dzisiaj jest gorzej. Tak to już jest. No właśnie, no bo tak się nie słyszy, żeby jakieś tam firmy w Afganistanie powstawały, skoro już tam wywalczyli. Nie ma możliwości, Kamilu. Nikt nie zaryzykuje życia. Ochrona robiona przez specjalistów ze Stanów Zjednoczonych czy jakiegokolwiek innego kraju, jeżeli chodzi o biznes, jest bardzo droga. Trzeba to kalkulować jako koszt, a ten koszt jest duży. To nie są tani ludzie. Okej, no czyli, moi drodzy, znaleźliśmy kraj, gdzie jest gorzej. No ja nie. Dla mnie krajem, który jest absurdem, to jest Białoruś, jeżeli chodzi o biznes. Białoruś? Miałeś doświadczenia z Białorusią? Miałem. No ale czekaj, w rankingu wolności gospodarczej Białoruś jest wyżej. No to nie wiem w jakim rankingu. Ja no przez Bank Światowy. Sprzedawałem oprawy około za 1 000 000 euro do szklarni państwowej tego człowieka, który tam rządzi, taki człowiek z wąsem. My to nazywamy Killers Orchestra. I to powiem zupełnie przygodę taką. Spóźniliśmy się z dostawą z powodów logistycznych jeden dzień. Dostawę mi zaaresztowano karnie, tak jak w areszcie człowieka się aresztuje. Tak, kierowca został zamknięty w więzieniu, a osoba, która pojechała z firmy, która wysyłała, też została zamknięta. I gdyby nie to, że mówiła płynnie po rosyjsku i znała trochę ludzi w Mińsku, to do dzisiaj by tam siedziała tak jak ten dziennikarz, który się nazywa Andrzej Poczobut, tak? No ale nie wierzę, że to chodziło tylko i wyłącznie ten jeden dzień spóźnienia. No przecież to tir mógł gumę złapać. Przestępstwo, tak, bo to jest dla rodziny szanownego prezydenta, więc to jest przestępstwo. Więc oprawy zostały zaaresztowane, potem nam się udało te oprawy z powrotem wyciągnąć stamtąd. Oni sobie kupili własny produkt. W wyniku tego jej własnego produktu spłonęło połowę szklarni. Więc takie absurdy się zdarzają, my nie jesteśmy najgorsi. No to mamy już dwa kraje gorsze od nas. Brawo, hurra. No, czyli co, Polska nie jest takim złym krajem do biznesu. Powiem tak. Jeżeli się osiągnie jakiś sukces w Polsce, jakąś tam pozycję, to nie jest najgorsze. Natomiast zgadzam się z Tomkiem, który ze mną tutaj włączył się do rozmowy, że dla tych młodych ludzi, to tak jak w tej chwili kupno mieszkania czy założenie firmy, to jest horror. Nie, bo tak naprawdę daję taki przykład. Kończysz studia, masz 23. Masz pomysł na to, żeby nie pracować tylko. I chcesz być niezależnym biznesmenem. Masz nawet pomysł, ale bardzo niewielu ludzi ma kasę. Państwo mu nie pomaga. No bo nie oszczędza. Może tak. No, może założył sobie książeczkę SKO w podstawówce. Jeżeli ktoś kończy studia, no to wiesz, jak jest jakimś takim poważnym człowiekiem, to te rodzice 10-20 tysięcy myślę, że jakoś znajdą, żeby zainwestować. A jak rodzice nie znajdą, to znaczy, że jak rodzice w niego nie wierzą, to lepiej niech się za biznes nie bierze. Powiem tak. Rodzice dzieci w większości bierzą do swojej śmierci. Mimo tego, że już jest potem stary koń i jest biznesmen, to oni są ciągle rodzicami i ciągle wkładają do skarpety na to, żeby mu w razie czego pomóc. I ja w takich rodziców bardzo wierzę. Natomiast tutaj są jeszcze dwie rzeczy. Bardzo w sumie niewielu studentów, a miałem z nimi też do czynienia w życiu już po 90. latach, ma pomysł na to, żeby cokolwiek zrobić. Ale przeważnie ma głupi pomysł. Przeważnie, jeżeli już, to ma głupi pomysł, tak. Nieprzemyślany, niezaplanowany, bez określonych. Ale nawet nie o to chodzi, bo według mnie podstawowym kryterium dobrego pomysłu to jest taki, że to jest taki pomysł, na który nas stać. Tak. O. Czyli nie jak gdyby nie patrzymy do góry w chmury, tylko patrzymy się blisko ziemi. Dokładnie. Drugą rzeczą to jest niestety tak zwana kasa. I kiedy miałoby coś takiego jak pomoc dla mikrofirm, jakieś unijne fundacje i tak dalej. Nie wiem jak inni, ale ja powiem szczerze, nie odczułem dobrych fluidów z tak zwanych pomocy dla mikroprzedsiębiorstw. Brałeś? Proszę? Brałeś taką pomoc? Starałem się. A dostałeś? Nie. No to ładnie, proszę pana, mi tutaj pan wyjeżdża. Nie dostałem. Natomiast, tak jak mówię, my z żoną, powiem zupełnie szczerze, bo razem prowadzimy tą działalność, przez życie pchamy się klinem. I tej determinacji, o której ty mówisz, ja mówię ciągle o psychice, to jest naprawdę ważny element. I determinację do tego, dobry pomysł i determinacja powoduje, że te pieniądze się pojawią. Wcześniej czy później. No przeważnie później się pojawiają. To. Tak jest, ale na przykład takim pomysłem na rynku polskim, w którym, no powiem zupełnie szczerze, przekonany bardziej przez otoczenie mojej żony, jest tak zwany biznes sieciowy, ten cały MLM. Wielu młodych ludzi szuka pomysłu. Niektóre pomysły są świetnie stworzone. Czytuję czasami te gazety związane z MLM-em, a jak się im mówi o tym, nie, to piramida. Będą na mnie zarabiać. Zawsze ktoś na kimś zarabia. Urząd Skarbowy też na nim zarabia. Znaczy ja wiem, znaczy Urząd Skarbowy to chyba jedyna instytucja, która zarabia, bo jeżeli ja kupię od ciebie oświetlenie, to znaczy, że ja bardziej sobie cenię oświetlenie niż pieniądze, które na to wydałem, a ty na odwrót i to każdy zarabia. Tak na samym początku widziałeś win-win, więc to nie jest że no właśnie, zawsze ktoś na kimś zarabia. No. I powiem zupełnie szczerze, ten MLM, jeżeli jest dobrze skonstruowany, jeżeli do tego podchodzimy dosyć rzeczowo i słuchamy tych ludzi, którzy do nas mówią, to powiem szczerze, na przykład taka firma jest związana z telekomunikacją, nazywa się ACR, której razem z żoną żeśmy tam troszkę działali, potem niestety sprawa czasu, więc w tej chwili jak gdyby wracamy, bośmy pewne rzeczy musieli poukładać, jest fenomenalnie poukładana. Piotr Pacyga, który jest jednym z tak zwanych RVP w Polsce, już bardzo wysoko stojącym menadżerem tej firmy w układzie sieciowym, bardzo solidnie kształtuje tych młodych ludzi i kształtuje im biznes. Tylko podobnie, tak jak właśnie bardziej siedzę w Dubli, ludzie nie chcą permanentnie się kształcić. A niestety MLM dla mnie to jest permanentne się kształcenie w biznesie. Czyli cały czas szukanie rozwiązań, tysiące rozmów i uwierzenie w to, że słowem, kontaktem z ludźmi można zarabiać pieniądze. No. Nie muszą wymyślać kwadratowych, specjalnych kłusek, które krążą po niebie i świecą i na tym będą mieć pieniądze, tylko mogą wejść do któregokolwiek sieciowego na początku, nauczyć się jak to pracuje. Jeżeli nie mają pomysłu, a znajdą taki pomysł, jeżeli mogą tam popracować jakiś czas, żeby się czegoś nauczyć o biznesie, zrozumieć czym są pieniądze, jaką wartością dodaną do jego życia. Jak dzięki temu, że się nauczą rozmawiać, komunikować, rozumieć pewne pojęcia finansowe, nauczą się zarabiać pieniądze. A od tego naprawdę już jest niewielki krok do tego, żeby osiągnąć sukces finansowy własny, nie tylko się to. No ale wiesz, no studenci raczej marzą o pracy w korporacji i jako urzędnik państwowy. Tu się z tobą też zgadzam. Wielu studentów na wydziałach tych technicznych, jak mu się mówi, że będą mieli projektować, że to jest ciężka praca, to mówią, nie, to ja idę do przedstawiciela handlowego do korporacji XY, która handluje jakąś tam elektryką, dadzą mi samochód, komórkę. Tak, tylko to jest pętla. To znaczy? To jest pętla, to jest zaciska, ponieważ korporacyjność, a z wieloma współpracowałem, ma to do siebie, że ten szeregowy gdzieś tam w Polsce, koło Krakowa czy koło Warszawy przedstawiciel handlowy, to jest element cytryny do wyciśnięcia. Poetycko to powiedziałeś. Jak go wycisną i zobaczą, że jest tylko skórka i że już jak to niektóra jedna korporacja powiedziała, że ludzie po 40 już nie mają zębów i nie umieją kąsać. No bo... Ja pytałem się, o co chodzi. On mówi, no wie pan, oni są rozleniwieni, już mają komfort pracy, mają klientów, oni nie kąsają, oni ciągle nie zdobywają nowego rynku, są nam niepotrzebni. No wypaleni są, ale w ogóle w Polsce jest jakaś taka dziwna, w ogóle na świecie, dziwna tendencja, że jak ktoś pracuje u mnie 10 lat, to powinien więcej zarabiać. Według mnie powinien coraz mniej zarabiać, no bo jak ja kupuję hurtowo, że tak powiem, jego towar, czyli jego pracę, to powinien mniej, coraz mniej płacić, jak jestem już stałym klientem. No taka jest przynajmniej według mnie opinia. No jest taka opinia, dokładnie tak. A teraz powiem zupełnie otwarcie, że w tej firmie, dla której ja w tej chwili prowadzę ten dział europejski dużych projektów, jest troszkę inaczej. Jest to firma rodzinna. I oni, jak gdyby człowieka w miarę upływu lat, jeżeli już traci tą dynamikę pracy, przesuwają w ramach swojej korporacji na inne stanowiska. On specjalnie dużo nie traci finansowo, ale czuje się ciągle potrzebny. Zapytałem się właściciela tej firmy, o co tutaj chodzi. A on mówi, wie pan, bo mamy projekty zrealizowane w 90-tych latach i w 80-tych również. Ci, którzy pracują teraz, tamtej technologii nie rozumieją i nie mieli kontaktu z tamtymi klientami. Ten facet miał. Jeżeli taka sytuacja nawet wystąpi w ciągu roku 100 razy, że trzeba będzie nawiązać z nimi kontakt, to on się nam przyda. Jemu warto za to płacić. Bo to jest też zarabianie pieniędzy. To jest utrzymywanie dobrej renomy firmy. Dobrą renomą firmy jest tak zwana marka. Marka, jeżeli jest dobra na rynku, powoduje, że zarabiamy na tej marce również pieniądze. To jest właśnie ta dobra opinia. Moją marką jest moje nazwisko. Moją marką jest to, że ja idąc do następnego klienta, jeżeli on ze mną rozmawia, to on wie o tym, że ja nie zepsułem żadnej swojej pracy, nie spitoliłem jej. Że wykonałem tą pracę solidnie, zapłacono mi za tą robotę i że jestem polecany na rynku. Więc ja mogę patrzeć się prosto w oczy. To jest moja marka. Tak, to ja jestem, Paweł Zaręba. Ten, który u pańskiego kolegi robił jego rezydencję, albo robił jego zakład pracy, albo robił jego galerię. I ta opinia za mną idzie. To jest moja marka. I marka to są właśnie pieniądze. Dla mnie to jest dobra marka. To jest dobre podejście do życia, dobry kontakt z ludźmi, a przede wszystkim umiejętność wchodzenia na ring. To, co powiedziałeś do mnie o głupich pomysłach, są głupi i mądrzy bokserzy. Głupi bokser kończy z wylewem mózgu, z rozbitą twarzą, z płaskim nosem, pobijanymi uszami. Dobry bokser kończy tak, jak skończył Michalczewski. Jest twarzą biznesu. Nie jest specjalnie porozbijany. Był mądrym bokserem na ringu. Dla mnie właśnie życie całe jest takie. Wygrywaj bez pychy, przegrywaj bez urazy. To jest codzienny dzień. Jeżeli wygrasz, nie pysznij się tym, tylko ciesz się z tego. Jeżeli przegrywasz, to nie bądź zły i złośliwy dlatego, z którym przegrałeś. Tylko podaj mu rękę, powiedz gratuluję. Jesteś dzisiaj lepszy. Może być tak, że kiedyś on do nas przyjdzie i powie, wiesz, potrzebuję twojej pomocy. Wychodzenie na ring, używanie lewego, prawego, prostego, używanie sierpowych powoduje do tego, że jeżeli umiemy walczyć i umiemy rozdawać te ciosy, to umiemy poruszać się w tym wszystkim miękko i dosyć szybko, wyczuwamy ten dystans, który jest, pozwala nam to instynktownie wygrywać i osiągać sukcesy. No dobrze. Ten rynek umie spenetrować. To jest dla mnie taka właśnie dewiza. Unikać sztuczności, penetrować rynek, docierać do sedna. To jest taka jedna z wielkich zasad, które ja sobie gdzieś wbiłem do głowy. Dobrze, ale wiesz, no tak ogólnikami trochę tak rozmawiamy. No inaczej. Unikanie sztuczności to jest przede wszystkim unikanie jak gdyby sztucznych zachowań i mówienia. Co to znaczy być sztuczne zachowanie? No, na przykład, że jak ktoś brzydko wygląda, to nie powiemy mu, że ładnie wygląda, tylko że brzydko? Nie. Sztuczność zachowania, o tak to powiem, w tej chwili sprowokujemy pewną dyskusję, którą bardzo chcę zrobić w tej chwili. Dawaj. To unikanie sztuczności polega na tym, że cały w większości biznes jest dla mnie plastikowy u wielu ludzi. Oni pokazują, jacy są strasznie wielcy, a tak naprawdę nie są tacy wielcy w większości, a obijają się o te same problemy i poszukują takiej samej pomocy i jak gdyby zrozumienia jak ci, którzy mówią jak naprawdę jest. Czyli co tam, mówisz tutaj na przykład o takich cwaniakach NLP, co się wiesz, ładny garniturek włożą, chociaż na nich nie pasuje i tak dalej, i tak dalej, i tak cwaniakują? No, na przykład powiem, że to jest właśnie taką dla mnie osobą, takiej sztuczności poprzez politykę do biznesu, jest były wicepremier, no. A kto był byłym wicepremierem? No taki pan Andrzej. A! No i jego trener dla mnie to jest właśnie taki biznes sztuczności. Takie na siłę wyciąganie poprzez ładną, odpaloną twarz, garnitur od Armaniego i białą ale koszulę. Wiesz co, ja się tutaj nie mogę z tobą trochę zgodzić, bo czytałem taką opinię, że właśnie kiedy jeszcze nie wynajmował Tymochowicza, to wtedy mu rosło. Jak wynajął, no to już zszedł z rządu, no bo wiesz, Andrew zdobył popularność tym, że wywalał to zboże, tak? No, on wszystkim tym, że to był wystawiony, jak to mówią przenośni w beretce i w kaloszach. To było jego prawdziwe ja. No dobrze, ale wiesz, fighter taki był, wiesz, no, nie, no takie akcje dosyć nawet można by być militarne robił, no bo zablokować ruch drogowy w iluś tam 10 czy 10 miejscach w Polsce, to wiesz, to nie tak prosto namówić ludzi do czegoś takiego. Znaczy, mówiąc prawdę, ja bym mu wtedy zaproponował, żeby został przywódcą Sinn Féin albo IRA. Może miał lepszy skutek w Irlandii wygrywania z tymi Anglikami, aby wywalał im zboże, ale Tymochowicz wykształcił w nim pewną sztuczność, znaczy ona spadała. No, dlatego mu popularność spadła. No tak, ale on z niego zrobił takiego gościa, który się dzisiaj pokazuje, idzie do Sejmu, prawda, był marszałkiem. Kiedy był w gumiakach i w beretce, by nie był. Bo by go nikt w Sejmie nie chciał. Potem się zrównał z tymi facetami, którzy się tam pojawiają. No, czyli zszedł do rynsztoka, jak to się mówi, nie? Znaczy, powiem tak, no. A miał człowiek takie, wiesz, taką wewnętrzną chęć działania i się musiał zrównać. Do... Tak, no mógł postawić traktorów wywalonych na drogach swoje skajtowe. No, ale właśnie ta sztuczność mnie przeraża. Właśnie takich, jak to mówisz, wycwaniakowanych facetów z NLP, którzy nauczyli się tak naprawdę, niektórzy, a spotkałem się naprawdę z takimi, manipulować ludzi. Manipulować ich emocjami, powodować to, że poczują się winni wychodząc ze spotkania, że coś zawalili, że coś im nie wyszło, że spuszczą sceny, że zmienią wymagania w umowie handlowej, bo oni są wytrenowani, bo ktoś ich tego nauczył. Natomiast dla mnie dobre NLP to jest takie, które właśnie powoduje to, że w pierwszym punkcie jest właśnie to, co ja powiedziałem, win-win. I to jest ta sztuczność. To niedocieranie do sedna to jest właśnie to, że mamy pomysł i dosyć szybko z niego rezygnujemy. Jak nam coś nie wychodzi, jak nie zarabiamy pierwszych pieniędzy, jak idzie nam to trochę opornie, jak ta granica sukcesu się nam odsuwa. Myśmy z Haliną jeździli przez parę lat na Ukrainę, robiąc tam biznes. Dostawaliśmy od Ukraińców strasznie w korze, ale nie wycofaliśmy się. Nie wycofaliśmy się. Zniszczyli nas tak naprawdę w rynku ukraińskim cwaniacy w białych kołnierzykach, którzy stwierdzili, że trzeba przeprowadzić trochę inaczej tą rozmowę i zepsuli nam relacje, bo myśmy byli w kontaktach z biznesem ukraińskim, z żoną bardzo naturalni, a cwaniacy w białych kołnierzykach starali się nam powiedzieć, nie, rozmawiajcie tak jak biznesmen, a myśmy chcieli rozmawiać tak, jak należy tam rozmawiać. Czyli dotrzeć do sedna tego biznesu, mielibyśmy sukces. A nie grać wielkiego nie wiadomo kogo z Polski. A nie grać właśnie, tak. Natomiast, cwaniakowanie to nigdy nie przechodzi, ale mamy Pawła na antenie. Cześć Pawle. Witajcie. Cześć. Co chciałeś powiedzieć? Pytanie do naszego gościa, bo pan Paweł mówił, że ma styczność, wykłady prowadzi na uczelniach, prawda? Tak. Ja mam takie pytanie, bo tak słyszę, z roku na rok się coraz częściej w mediach mówi, że polskie uczelnie, nie wiem, produkują bezrobotnych magistrów, że słyszę na portalach, że na przykład się studiować nie opłaca. Ja bym chciał, co pan sądzi na ten temat? Kogo to jest wina? Czy uczelni, kierunku, czy sami studenci? Ja mam inne pytanie. Ilu, Pawle, zatrudniłeś swoich studentów w swoim biznesie? O. Wszystkich, tak naprawdę większość tych, która ukończyła ze mną uczelnię w tak zwanych pierwszych lokatach. O, tak bym to powiedział. I widziałem u nich pomysł na to, że mogą coś wnieść kreatywnego do mojego życia. Czyli jest to w tej chwili około 16-17 osób. Czyli tyle udało ci się, że tak powiem, wciągnąć we współpracę, zacząć współpracę, tak? O to chodzi? Tak jest, dokładnie. No to ładnie, a teraz odpowiedz na pytanie Pawła, czyli dlaczego te uczelnie są takie beznadziejne? Więc powiem tak, uczelnie dzisiaj faktycznie ponoszą bardzo dużą odpowiedzialność za wykształcenie młodych ludzi, ponieważ tak naprawdę nie przekazują im sedna wiedzy. Sednem wiedzy na uczelniach jest nie to, że ma zdać na same piątki, tylko ma umieć szukać tych informacji. Nie jest to tak naprawdę, czy zdasz automatykę na 4-5, czy język angielski na 7-8, tylko czy umiesz rozwiązywać problemy. Kłopotem uczelni, to jest wina uczelni tej części, jest nieumiejętność kształcenia w szukaniu rozwiązywania problemów. Wina młodych ludzi jest taka, że niestety mają za prosto. Matura w tej chwili dla mnie jest maturą dla debili. Ale nie, teraz nie zdało ją dużo podobno. Przez matematykę oblewają teraz. No dlatego mówię, matura dla debili. No, matura, którą ja zdawałem, a mam trochę lat, polegała na tym, że było 5 zadań, trzeba było rozwiązać 3 i każde zadanie było przekrojowe z matematyki. To był nie egzamin z matematyki tylko i wyłącznie, tylko z umiejętności myślenia. A pamiętasz, jak się w bułce ściągi przynosiło? Proszę? Pamiętasz, jak się w bułce ściągi przynosiło? Tak. Sam chodziłem do toalety, bo rozwiązałem matematykę najszybciej i nie wyszedłem z klasy, tylko chodziłem po bułki, bo mówiłem, że jestem głodny. No, bułki znikały z tego, z biurka. Natomiast druga umiejętność taka, to jest właśnie to. Matury nie są przeglądem wiedzy. Ci ludzie, którzy wychodzą, są niedokształceni. A potem jeszcze jest jedna rzecz. Ale za to mają taką, wiesz, wierzą w siebie, że mają jakąś wartość, a tak naprawdę nie mają żadnej wartości. Żadnej wartości, bo większość absolwentów liceum dostają się na studia techniczne. Pierwszy raz na oczy widzi całki i logarytmy, o macierzach, które nawet nie chce mówić. To jest bardzo prostego powodu. W ciągu 3 lat szkoły średniej nie da się nauczyć wszystkiego, co było w materiale szkoły średniej, czyli zrozumienia pewnych zagadnień, jeżeli chodzi o na przykład matematykę. I winą szkoły na przykład jest dla mnie też to, że szkoła zlikwidowała matematykę w szkołach jako maturę. Matematyka tak naprawdę istniała i istnieje zawsze jako potrzeba umiejętności szukania logicznego myślenia. Dobrze, Pawle, ale wiesz, dlaczego narzucać komuś, co chce zdawać, jeżeli szkoła chce... Nie. Powiem tak, narzucać. Powiem tak, no od czasów Platona rozbiór Greki czy Łaciny później w Rzymie, czy kształcenie naszych przodków polegało na umiejętności analizy i syntezy. Analiza i synteza to są elementy matematyki. No dobrze, Pawle, ale wiesz, ty byś swoje dzieci posłał do szkoły, gdzie duży nacisk by kładli na matematykę, a ja bym na przykład posłał gdzie indziej, a Paweł ten na sztuchacz jeszcze gdzie indziej by posłał. To jest oczywiście, ale zrozumcie jedną rzecz. Dobrze wykształcony pedagog ma umiejętność kształcenia w młodym człowieku analizy i syntezy. Natomiast nasi nauczyciele w Polsce przychodzą po wypłatę, bo dostają za mało. Gdyby dostawali duże pieniądze, to by nas kształcili. To by jeszcze bardziej byli leniwi. Proszę? To by jeszcze bardziej byli leniwi, no bo by nie, byli tak... Ale rzeczywiście, byliby tak jakby te 40-latki w tej korporacji, co są takie wypaleni. Gdyby dało się nauczyciela zwolnić, no to by było oczywiste. Jakby się dało ich wymieniać jak rękawiczki. Zgadzam się, Kamilu, z tobą w tej dyskusji, że tak. Jeżeli zarabiają dobre pieniądze... Za dużo zarabiają nauczyciele. Gdyby to oceniono negatywnie i zwolniono, to wtedy pracował dynamicznie. Nie, w Polsce nauczyciele zarabiają stanowczo za dużo, według mnie. Dlaczego? Bo cała masa ludzi chce zostać nauczycielami. To znaczy, że cena płacy za bycie nauczycielem jest za wysoka, bo ludzie chcą być nauczycielami. To nie jest też tak, odpowiadam na pytanie, ponieważ ludzie chcą być nauczycielami, bo to jest najprostszy zawód do wykonywania. No, ale ponieważ jest taki prosty, to powinno się za to mało płacić. Nie, hello. Ponieważ za komuny płacono również, bym powiedział, mało, ale ocena nauczyciela była bardziej dogłębna i była dosyć wnikliwa. Może nie przez uczniów, tak jak teraz, ale przez organy. Natomiast teraz się nauczycieli nie ocenia tak naprawdę za ich pracę. Wielokrotnie przychodzą tam z nudów, to się z tobą zgadzam. Jeżeli chodzi o pieniądze, to jest bardzo dyskusyjny temat. Ja uważam, że jeżeli ktoś czuje kij i marchewkę, czyli ten kij, który mu mówi, pamięta, jeżeli źle będziesz kształcił, jeżeli nie będziesz ich uczył rozwiązywać problemów i danej wiedzy, to wylecisz i stracisz tę szansę na pieniądze. Policjanci amerykańscy zarabiają znacznie więcej niż w Polsce na przykład, czy europejscy, choćby w stanie Kalifornia, ale oni mają bardzo prostą rzecz. Jeżeli tylko popatrzysz się na cudze pieniądze, jeżeli będziesz chciał je tylko wziąć oczami, jeżeli to zauważymy, to wylecisz. Masz $6,000 miesięcznie. Spróbuj. Więc jest taka zasada stara, że lepiej jest komuś grozić, że mu się złamie rękę, niż mu ją złamać. Bo wtedy jest po zupie. Jak czuje cały czas pressing, że można mu złamać tą rękę, czyli straci pracę, to będzie się pilnował. Te wszystkie korepetycje w szkołach, które są, przy tych pensjach, o których mówisz, Kamilu, że są bardzo wysokie, To jest dla mnie korupcja w szkole. Uczę źle, dostaję jakieś pieniądze, nie mam na mnie bata, a jeszcze mogę swoim uczniom z klasy dać korepetycję, na której zarobię drugą pensję. Gdyby ten bat był, ale nie ma bata nauczycieli. No, jeżeli prywatne młodzież, szkoły tylko i wyłącznie. Tak, jeżeli chodzi o młodzież, to padam Pawłowi tak. Dlaczego mówię, że macie za prosto? Bo właśnie taki sposób oceniania, jaki jest w tej chwili. Dosyć szybkie realizowanie programu. Bardzo małe ryzyko, że się ze szkoły wyleci albo się nie przejdzie. Ja mam syna, który ma 16 lat i patrzyłem się na klasę w technikum, na czym polega usuwanie uczniów ze szkoły. Jak wiedziałem, że ten, który ma 5 pał, nie można go usunąć, on musi sam złożyć podanie o odejście ze szkoły. No bez hec, no 5 pał albo 10 pał w szkole i chłopaka nie można wywalić z żadnego powodu. Bo to już nie jest wina nauczycieli, jeżeli ktoś ma dwóje z WF-u albo z PO, albo z wiedzy o społeczeństwie. No. To jest wina ucznia. Jeżeli w szkole dobrze jest wszystko wolno. Ale może temu uczniowi jest dobrze. No ja pamiętam, że ledwo tą dwóję z WF-u miałem, bo mnie tam po prostu notorycznie nie było. No to jak się tak, bo była piłka nożna. No. I to jest właśnie kolejny element. A trzecia to jest tak zwany system kształcenia. No niestety pewien profesor z Krakowa, Zagieta, który był ministrem edukacji, no zniszczył nam system kształcenia. Chciał koniecznie wrócić do przedwojennego, gdzie były gimnazja i licea. W tej chwili ma być podobno jeszcze mała matura. System 12-letni, 8 lat podstawówki i 4 lata liceum, był sprawdzony i naprawdę wypuszczał bardzo zdolnych, wykształconych ludzi. No ja bym to jeszcze... Ten program był realizowany. Nauczyciele byli bardziej konsekwentni w tym momencie i to wszystko się realizowało. Czy młodzi ludzie... Inaczej wam powiem taką anegdotę. Większość młodych ludzi, którzy wyjeżdża w ramach różnych programów uczelnianych albo unijnych za granicę na studia, są bardzo dobrymi studentami. Dlaczego? No bo tych wykładów tam jest mniej, ale niestety jest te tak zwane ci z marchewką. Możesz tutaj być, możesz się uczyć, ale niestety musisz się nauczyć chodzić do czytelni i pisać. Pisać wypracowania na dany temat, na przykład tak w Harvardzie. Nie wiem, wpływ Wielkiej Nocy na rozwój kultury w Polsce w 300 słowach, w 3000 słowach, 1000 słowach. Umiejętność pisania i rozwijania tematu i uściślania tej rzeczy. To jest, Paweł, ja taki model... Że pewnie bym był dobrym studentem, bo moja praca z języka polskiego, tak zwanego planu, była na półtorej strony i mój profesor stwierdził, że właściwie nie może mi dać złej oceny, bo jest tak napisana matematycznie i na temat, że wycisnąłem wszystko z tych lektur, co się dało. Paweł, to mówisz o takim modelu jak w Harvardzie jest, że oni tam non-stop wypracowania piszą z każdego przedmiotu całą masę wypracowań i między innymi przez to, gdyby Harvard był w Polsce, to by był niezgodny z przepisami. No i tu się zgadza, właśnie, nie byłby zdolny. Tak jest taka uczelnia, na przykład w Wielkiej Brytanii nazywa się University of Bradford, i gdzie zresztą uczy się moja córka, trzecia. I muszę powiedzieć zupełnie szczerze, dziewczyna dzisiaj mówi w dwóch językach, bo uczy się dwóch języków, jest bardzo inteligentna, jeżeli chodzi o swoją dziedzinę. Może zawężone ma to wykształcenie, takie szerokie jak na polskich uczelniach, w swojej dziedzinie, ale będzie fachowcem. I o to chodzi. Dobrze. Żeby być fachowcem w swojej dziedzinie. No ja jestem w swojej dziedzinie fachowcem. No i o to chodzi. Jestem specjalistą, jestem tak zwany simple engineer of lighting. Okej, mamy jeszcze Pawła na antenie. Tak, czy ci Pawle... dobrze odpowiedział? Tak. Już mam takie pytanie, już tak podsumowując. Czyli pan nie odradzałby nie studiowania, tylko jakby pan mówi, żeby studiować mądrze, tak? Ja mówię tak, żeby studiować mądrze. To jest to, co mówiliśmy tutaj z Kamilem o tak zwanym o głupich i dobrych pomysłach na biznes. Studia to jest taki sam biznes dla mnie. Dobra decyzja. Co wybrać? Jest jeszcze jedna taka rzecz właśnie o młodych ludziach. Ja czasem bardzo często mówiłem studentom, czy popatrzyłeś się, jak wybrałeś ten kierunek studiów akurat zwany elektrycznym, popatrzyłeś się do lustra i się oceniłeś. Czy umiesz się sam wyszacować? Ile jesteś wart i czy to jest dla ciebie? A może ty powinieneś być polonistą albo dziennikarzem, a może magistrem WF-u? Nie wiem. Ja nie neguję żadnych z tych szkół, ale może to nie jest dla ciebie, może się tutaj nie spełnisz, nie zrobisz na tym pieniędzy. Może nie będziesz w tym dobry. Więc przed wyborem decyzji, jakie studia, czyli albo co robić w ogóle w życiu, albo jaki mieć pomysł na życie, trzeba stanąć przed lustrem i się umieć wycenić. Oszacować się, na co jestem wart. Ile jestem wart. Nie żeby ktoś mnie oceniał, bo to ja się z tym nie zgadzam. Tylko samemu się umieć ocenić. A ja nawet bym powiedział dalej, nawet samemu się umieć uczyć, bo ja wolę takiego elektryka, co w wieku 13 lat, jak mój znajomy zrobił zagłuszacz Polsatu. Bo wtedy telenowela jakaś leciała, a na TVN-ie on chciał coś oglądać, no i zrobił sobie zagłuszacz Polsatu. Proszę bardzo. No to jako anegdotę taką, jak to mówi Kamil o tym swoim znajomym, to ja powiem o mojej najstarszej córce. Jak trafiła na konwencję hakerów do Brukseli, pojechała na rolkach pod budynek telewizji i obróciła im obraz do góry nogami. Po czym do moich drzwi w domu zapukało dwóch panów, pokazali mi takie legitymacje i zapytali się, czy tu mieszka taka i taka. Ja mówię, tak, stoi za mną. Zobaczyli takie niedorośnięte dziecko w dużych okularach, w grubych szkłach i pytam się, to ty? Ona mówi, tak, ja. A jak ty to zrobiłaś? A ona mówi, wtedy wyczułem w niej nutkę bardziej biznesu niż u mnie. A stać panów na to? To wam powiem. No to właśnie do tego mówię. Umiejętność właśnie wyszacowania się, Kamilu, co to powiedziałeś, to jest bardzo taka istotna uwaga, uczenia się samemu. Czyli umieć, to właśnie powiedziałem, poszukiwać wiedzy i poszukiwać pomysłów. Wyciągania z między zdań, w rozmowie między ludźmi, z tekstu, które się czyta, pomysłów na samego siebie. Dokładnie. Ja umieć wszystko proste. No to jest tak jak z tym góralem, co wisiał na jednej ręce i czytał książkę. I poszedł do niego turysta i mówi, gazdo, ja myślę, że to u was takie cuda są. On mówi, przekładając rękę w powietrze, mówi, nie zauważ. Tak? Dobrze. Pawle, czy jeszcze masz jakieś pytanko, komentarz? A to tak na koniec chciałem, czy pan Paweł też jest przeciwny dotacjom unijnym na biznes? Czy jestem? Powiem wam tak. Im dłużej żyję w tak zwanej Unii Europejskiej, coraz bardziej przypomina mi się Układ Warszawski. Kiedyś huta Lenina w Krakowie produkowała stal i tak na niej zdjęłano w ZZZ. A dzisiaj mówi się, że drogi buduje nam Unia Europejska. Czy jestem przeciwny dotacjom? Dotacje są dobre, tylko musimy zdać sobie z tego sprawę, że słowo dotacja albo donacja powoduje to, że musimy te pieniądze kiedyś oddać. Czy że stajemy się czyjąś własnością. Moja teoria kryzysu w Grecji a propos dotacji to jest Olimpiada w Atenach. Po Olimpiadzie w Atenach, która była niestety za droga dla Grecji. No Grecja zaczęła lecieć w dół i zaczęła zaciągać pożyczki. Boję się, jako obywatel, o tak to mogę powiedzieć, albo jako inżynier prosty, że euro bardzo nam się odbije, nie w momencie, kiedy to ono się odbędzie, czy nie, bo się odbędzie, bo musi być sukces. Ale za parę lat my dostaniemy po plecach, bo to my będziemy płacić te dodatkowe pieniądze, dodatkowe przetargi, za nieudane zrealizowane drogi, które będą musiały być wybudowane. To wszystko będzie koszt obywatela. I to, że niestety musimy na to popatrzeć dotyczego, to będą nasze koszty, a nie koszty państwa. Bo my ciągle mówimy państwo. Państwo to obywatele i to obywatele płacą państwu podatki. To jest ciągle tak samo, jak w czasach szeryfa Sherwood. To jest dziesięcina. Jeżeli ktoś mnie ubiera w zbroję, która jest złota, to muszę mieć pewność, że muszę wygrać te turnieje wszystkie, żeby ją spłacić, no. Tylko, że jak nie wygram. Okej, dzięki Pawle za telefon, dobra, trzymaj się. Dzięki, trzymaj. No i co, moi drodzy, już nawet nie zauważyłem, kiedy tak nam się o tej edukacji zaczęło rozmawiać i przedłużyliśmy nieco audycję, więc jak macie jeszcze jakieś pytanko, to szybki telefon, jak nie, to będziemy zbliżać się do końca. No i co? Tyle powiem Pawle. Tak, prowokująco, Kamilu, ponieważ czasami lubię. A to... Widocznie nie jestem taki ciekawy, jak tak mało ludzi dzwoni. Nie, no wiesz, ja tak też nie podskakuję, bo jeszcze tą pałką mi gdzieś tam, wiesz, uderzysz. Nie ma co, ja umiem się też ocenić. Natomiast, no tak, w większości dzwonią młodzi ludzie. Ja jestem człowiekiem, który ma swoje lata. Na tym polega nasza audycja, że raczej takich doświadczonych zapraszamy. Tak jest i moją prowokacją jest to, a może i tak, że się ludzie zgadzają z tym, co ja mówię, że jednak te relacje międzyludzkie są takie bardzo ważne, że ciągłe nawalanie tylko na to, jak ten kraj jest zły, nie jest do końca dobre, bo ten kraj to my. No wiesz, to właśnie mi się przypomniał taki, wiesz, obraz z amerykańskich filmów, jak ten sierżant krzyczy na tych szeregowców i że to relacje są takie. No, tak właśnie. Ja nie krzyczę na nikogo, o tak to powiem. Zapraszam wszystkich do tego, żeby prowadzili dobrze swoje relacje między ludźmi. Międzyludzkie, biznesowe. One są pełne napięć i spięć, ale powodują, że mamy, jeżeli dobrze je umiemy prowadzić, pokazujemy drugiej stronie, jak wychodzi za drzwi, że wygrała, nie że jej dowaliliśmy, to znaczy, że osiągnęliśmy sukces. Również w walce z samym sobą, z własną pychą. Dokładnie, czyli więcej realizmu, a mniej cwaniactwa. Taki by się tutaj obraz... Mniej cwaniactwa, dokładnie tak, mniej cwaniactwa. I tak, moi drodzy, no co, kończymy. Dzięki ci wielkie, Pawle, że tą godzinkę z nami tutaj spędziłeś. Mam nadzieję, że jeszcze nas odwiedzisz i opowiesz może o wojnie trochę bardziej, bo jak wiesz, przed naszą audycją była audycja o Somalii i o tamtejszych różnych rozgrywkach, więc dużo ludzi było zainteresowanych takimi tematami. Więc na pewno cię jeszcze kiedyś zaprosimy. Mam nadzieję, że znajdziesz czas. Ale właśnie tak, znajdę zawsze z miłą chęcią, ale wracając do tego programu, który był przed nami, tak po prostu, to szkoda, że nie wiedziałem, bo pewnie bym nawiązał dyskusję na temat Afryki, bo na temat Afryki, jak gdyby, ja mam takich parę też konfliktowych, a propos koloru czarnego, swoich opinii, mogę je teraz powiedzieć też o biznesie, że czarni w biznesie w wielu krajach są traktowani lepiej, bo nie można traktować rasizmu, bo nie można mówić o... Nie można mieć na przykład poglądów homofobicznych, bo się jest złym. Ja też tak nie uważam. Uważam, że jeżeli osoba koloru innego może krytykować mnie jako białasa, to ja mogę powiedzieć o nim jako czarnym, żółtym czy innym, również negatywnie, a nie muszę mówić Afroamerykanin. Tak samo, jeżeli się mnie krytykuje jako hetero faceta, na przykład, to ja mogę powiedzieć o tych drugich tak samo złe słowo. Uważam, że to jest zmiana zupełnie dyskusji społecznej. Jeżeli ktoś by chciał o ten temat ze mną porozmawiać, to ja mam swoją opinię. Bardzo mocno jej bronię. W ogóle, Pawle, ty masz przesrane, bo ja taką koszulkę sobie będę zamawiał, że biały, bogaty, szczęśliwy, zdrowy, przepraszam. Tak, o! Jeżeli mogę powiedzieć, to więcej takich bym prosił na ulicy koszulę. No to będziemy musieli zrzutę zrobić. Dobrze, bo musimy już naprawdę kończyć, więc kończymy, trzymaj się i mam nadzieję, że nie zmarnowałeś z nami tej godzinki. Pozdrawiam wszystkich. I jeszcze, czekaj, Pawle, czekaj, bo jeszcze musimy zaprosić naszych słuchaczy na konferencję Myśleć jak milionerzy, więc sobie wklepcie myśleć jak milionerzy.pl i Paweł też tam będzie. Będę z miłą chęcią, czuję się już zaproszony, zapraszam, no tak. Możemy wtedy podyskutować w cztery oczy. Tak, i pobić się może tam czasami. Tam. Dobra, no to co, wszystkiego dobrego, myśleć jak milionerzy.pl, po raz piąty raz już, więc zapraszajcie. No i co, dobrej nocy życzę. Wszystkiego dobrego, dużo słońca następnego dnia. I uśmiech. Albert! Wychodzimy!